بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون دې ځنه بل زجر دې مسلسل زواجر مشرکین او سان هغه آیت کریمه نه 17 آیات کې یو زجر بل زجر چې کیسه آیات کې ذکر شو دې ځنه بل زجر ذکر کړي او پسې بیا دلیل نقلی چې مالی دې رسول انبیاونه هغه پسې بیا بل زجر دې وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سرا نبی عرب د شفاعت صحیحې په شهادت کې ام اتخذوا من دونه آلهة آیا نیولی دی بید اللہ نا نور حق دار دا بندگئے قل تو تو آیا خاشو برہانکم پیش کے یقینی دلیل بل آزا ذکر ممہیا دا یاداش و نصیحت دا غچا دے جما سر ملگری دی و ذکر من قبلی او دا غچا جی زمان مخی دی مانا دا خلق لگی دا اللہ نا سیوا نور حق دار با بندگی نیسی و حال دا چی دلیل موجود دے چی دا اللہ نا سیوا نور آلیہن نشی کے دے لو کان بیہم آلیہتن اللہ اللہ لفضلتا تری زمانو اے پیش کرنا نتاسو دیتا تا پوستے ہو کوئے فدے شرک لسر سے دلیلشتا کئینو پیش کہو برحان با پیش کہے برحان ستا ہوئی چی دا غی مقدمات یقینی مانا وحی دلیل پیش کہا آتو برحانکم پیش کے یقینی دلیل خپل آزا ذکر ممعیا دا توحید دا قرآن کریم یاداش او نصیحت دا غچا دے جزم آمل گری دی ما سر دی و ذکر من قبلی او دا غچا جزمان مخی دی قبل اکثرهم لا یعلمون الحق بلکہ اکثر دا دی نپوئی گی پا حق باننی فا هم مورزون نو دی ڈڑک انکری دا حق نام حق قرآن کریم دے حق توحید دے زاد المصیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ دے نو مطلب دا چې دے خلق و سر علم دا حق نشتا دا قرآن دا توحید نشتا را دے و جنہ ڈڑا کئی نو مانا دا بے علمی دا دلیل دا غو دا جہالت و دا ناپوئے اگر دی و غیر دا وجنہ دے دا حق نڈڑا کئی بیا کم کسان چې علم والا دی ناغی کې ډډه کول کې بیا کمی خدای الله علم دی یا پوه دی دا هغه وجه دا ده چې اکثر دور چې کله د الله د کتاب بیان یا دلایل پیش کیږي د الله په توحید باندې ډېر کم کسان دي چې هغه دې ډړو وګونه پرانستي ځان په پوری چې ځان په کوه نکی ظاهره ده چې هغه بیا ډډه کوي په هم مورزو وما ارسلنا من قبلك من رسول بری نقری جمالی د ټول انبیاءونه وما ارسلنا اونذر علی کلیم من قبل کا استانا مخکم الرسول حس غمر الا نوحی الیه مگر دا چ وحی بکول من هاغتا انه لا اله الا انا یقینا شان دا دے نشتا لائق دا بندگی بے زما فابدون نو بندگی خالص کے مالران سمرا انبیاء چه راغلی دی پده مسئله راغلی دی چه لا اله الا انا داغ مرکزی مسئله دا نچه داغ مرکزی مسئله چه دا طول انبیاء و یو دا او دا طول پده اتفاق و طول پده را لگی دی شیو ظالمانو ولی دا دینا مخلاوه ولی دا دا کواه دلائلو تم نگو رای او نقل تم نگو رای دا انبیاء وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه دا بل زجر دی وی دا مشرکان نیولی در رحمان ذات نازولی دا دیر زل خبر دا دا غروح علیہ السلام دا دور مشورو دا اولا تروس دنیا کی چلی گی چی در رحمان دا پار اولاد خلق ثابتی نازولی ثابتی بس که میرے دویلو لفظ دا اتخاص قریح دے پا دبننی کی مشرکانو کدا سے مشرکان دیر کمو چی غیبوی دا اللہ حقیقی زویشتا حقیقی زوی نی آدھاو مانا د زوی غونته معامله و سره کوي ځکه لفظ د اتخاذ راول دی الله مالو دیخه او تعبیر د مونږ په نازوري کوي چې لکه د زوی په شانتي غني دی بندگان د الله د الله لپاره ولد ثابت دي چې دا داغه نازولي دي نو جوابونه سبحانه او دې کې اصل هغه خلق باندې دلیلو او حجت داري قالي باندې چریوي دا فرشتي د الله اولاد دي بناتي دي نه دي يا يهودو نو ساراو کې څه جو حال داسي وو شيخ فلم بیا د الله اولاد غنو الله وي سبحانه پاک دي الله دا غينا ماننه ولدي حقيقي شته او ولدي مجازي سبحانه ها بل عباد بل کده خو محتاج بندگان دي دا تاسو چې وایي چې د الله څخه شریک دي کاغه فرشتي دي او کاغه نیکان خلق وي انبیاء اولیا عباد محتاج بندگان دي عبادت صفته ولا ذکر ذکر کو چې عبادت نو معبود بسنګ شي معنی چې دبل بندگی کوي نو خپل بسنګ بندگی وشي عباد محتاج بندگان دي مکرمون عزت ولا ورکل شي دي عزت ورکون کې الله دې الله نه کانو خلق له عزت ورکي مکرمون معزز دي مخورز دي فلا يسبقونه بالقول نو مخکې کیږي دا الله دا خبره کې مانا فرشتی دا اللہ دا خبری نشی مخی که دے چخپل او جلی دا غرنگی انبیاء و لیا نیکان خلق دا اللہ دا خبری نمخی که دیگا اللہ چه سوی پاغی روانی زکا ایمان والا تدا خصوصی ویدی جیو سور حجرات کے براشی زمبیت قانون چلا تقدمو بین ایدئی اللہ و رسول دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمو مخی مخی مزے مخی که بنا تو لا اصبیقونه بالقول مخی که دل سی مخالفت کولی گنا مان الله یو خبره کی دی بل خبره کی دا زمون محاوره باندې بنا دی یو تن بل سره خبره کی نه لکه زمانه مکه کیږي لدی مقام کې دغه معنا مراد ده مخالفت نشي کولی لاغه او هم به امره یعملون او دی خداغه په حکم چلیږي داغه په حکم عمل کوي چې الله او توحید پاګه روان دي څه کو نه کاندي نو سرت شفاعت قهری یا لم پوهیږي الله ما بین ایدیهم پاغ سوچ مخیری مخ دادی مخلوق و ما خلفهم آغا چی دادی شاعت دی دادی نرستو دی مخی پیر شوی دی او گرستو سوک راز روان دی نا اللہ تا طول معلوم دی ولا یشفعون الا لمن ارتضا او سفارش نشی کولی مگر خاص حق چالا چی غردی دا اللہ پنیز و هم من خشیتی مشفقون او دی دا وجی دیری دا اللہ نا مینه کون کی دی دا غسران مشفقون یا مشفقون رفیگی حسن بصری وی اشفاق اغا خوف تاوی چی پا ظاہری اندامونو بان اخکارشن اندامونو اوسر رفیگی دا اغا دی تعبیر کرو چی یرتا عدون زاد المصیر کی ابن جوزی رحم اللہ نقل کرو او دی دا اللہ دا یری دا وجی مشفقون رفیگی خشیت پڑک پروت تی خشیت دلو صفت تی نو اشفاق پا دی اندامونو باندراشی چه اندامونو گلدیگی بیا و غربیگی مانا دا اللہ ندر یرک اون کے خلق دے اللہ دا در فریادون اک اون کے خلق دے نو چی دیو کس پی فطور دائی کنن اغچر تا معبود کی دیشی اخو عبد دی محتاج بندر دا اللہ ومن یقل منهم دی زن آخوا بیا جواب دی لگی دی سوال چی دا اخو آخی چی پخفل منتویلیو چی پسو جماع قبر لرازیو درب لانکی مرض علاج ما او پلان کی سیب ندا نقلو شغوی چه مال اقوال راشه نزبدن بازو باسما او پلان کی داویلی دی پلانی داویلی دی کنن دادی دروغ وی ټول هغه اولیاء ته منسوب کوي حالان کې هغه په ټوله ژوندګې کې د الله له توحید خبره کړې و او دې لکه هغه ته منسوب کړي. کله وی شیخ عبد القادر جیلانی ویلو چې قدمی هذه الى رقبه كل ولي دا منبر د پاسه ناشته نو دا په اوچ تکړه چې زما دا قدم د هر ولی په سټ پروت دی. ندی بیا هغه په خبره جوړه کړه چې ستا قدم په هر چا پر دی د هر یو ولی په سر دی. زور لره بهشانه د بغداد شاهی میرانه د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله یادوخه دا هغه کتابونه لګراواله نن سبا پاکستان کې هم چاپ دی ګونیه تو طالبین دارنګ فتوح الغیب دارنګ نو کتابونه دا غوړه الفتح الربانی چې پاګه کې نصيحتونه کړې دي خپل اولاد ته هغه ټول د توحید نه ډک دي د توحید خبرې دي پکې او تاسو لګې نو پاګه دروغ ته پي نو دی خپل افرید مخیم بیاو دا دارنګ فرشتي چې دې کې څوک دا داوو کې چې څنګه الہیم الله یې نه پرېدم جهنم ته ورغورځو ما مای اقل منهم او چا چې اول د دینه مان د دې ملائکونه ذات کې نجوزي وي انی الہم من دونه چې یقینا زو زمواریم به د الله نه د الله نه کته زبل معبود ما مو تخلقو نفزع الک نجزیه جهنم تداک سزاور کوګل د جهنم کذالک نجزی الظالمین دغرنګ سزاور کوم ظالمانو ته مفسرین وی بچا خونه دی ویلی دیوا د ابلیس نه چې ابلیس خلق خپل بندګې درا بړلې او داغه سزا د جهنم نور انبیاء اولیاء نیکان یا فرشتي اغي چرته چاته دانوي چې مون علي هاي محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دی احادیث ته ګوري او تن راغې نبی علیہ السلام ته څه خبره کوله وته وی ما شاء الله او شئته چې الله غواړي غوښتي دا الله رسول ته چې غواړي دا غور ته وی نبی علیہ السلام ته جواب وکړو چې اجعلتنی لله ندا ما دا الله سره شریک ظالم ادا سوای قل ما شاء الله وحده دا سوې چې څا الله غواړي आवाज نه غوږي پر څوک نه ناغيله اصلاح کوله چې غوړیا ساته د نیکانو خلقو چې د ټول اوچت مقام هغه بیا د انبیاو او پانبیاو کې د ټول اوچت مقام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هغه صحابي دا نصيحت کوي چې غوړې قل ما شاء الله وحده ما الله سره شریک دا سوې چې څا الله غواړي زکی ځکه الله فرمایل دی نیکانو دا نه دی ویلي خو بل فرض وی وی زابه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا دلائل شروع شو بمصلا آیا نقوری دا کافر مایا دی نپوئی گی رویت نمراد بیا رویت قلبی رویت علمی و توئی آیا نپوئی گی دا کافر آیا سوچ نکی دا کافر ان السماوات والارض چی بیشک آسمان نوزمکا کانتا رتقا ودوار پند فَفَتَقْنَا هُمَا نُمُنْتْرَانَ السَّلْ رَتَقْ اصل کی ہوئی صد و بندیسا نو آم و فسرین وی وید آزمانو نوزم کٹولیو بر سر جوخت پیوستو یو غٹا کر رہا او اللہ دا سن اکڑا آزمانو نے زان لکڑا ہو مکے زان لکڑے ندا پران السل و جدا والے دیتے فتق ہوئے فتق ہوئی اصل کی کلائے دو دا سوری والی دا انسان پرین جوش لیږي او کلمه بار روزي نو خلک وي څه تکلې څه تک پته وي کنه پته پرې ځل کی معنا د غزې جدا شوه دي ځل شوه دي نو فتقنا هما مون کو لو کو دا معنا د حسن بصري سعيد بن جبير قتاده عبد الله بن عباس دغه نو خلوا دغه معنا دا وا چې اسمان بندو باران دی نه کېدو زمکه بند وا د دې نظر غوري نه کېده نو دا یو په باران باندې پرانست کولاو کو دا بل بزرګونو ان سماوات کان تارت کلا تومتر وکانت الارض رت کلا تومبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات عبد الله بن عباس عطوا اکرما مجاهد وحاک رحمه الله دا غینه معنا نقل وا او چاوي زمکه اوچولا نو دا غینه شپه زمکه نور او باطل اوښوي اگر شان دې د اسمان نه و اسمان نکلو شپه دې نور وباتل نو وشو دا یو قول نکلو او مجهول سدی نه چاې نکل لې چاې د مجاهد نه اړوم بیت قول ډېر مشهور او بلکې دا ډېر مشهور چې کانه تارت کن یو بل سره بندو نو الله چې دا نظام جوړو نو ټول یو بل نپران استل جدا یتل ها ففتقنا هما نو پران استل الله وي مون پران استل او جعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړی دی مونږ د اوبونه هر ځیز ژوندی مانا مونږ د اوبونه هر حیوان پیدا کړی دی مانا په دې اوبو کې الله ژوند چولی دی لکه څنګه چې الله فرمایلی و سورې نور کې پنځه څلوېښت کې براشي والله خلق کل دابة مما الله تعالی پیدا کړی دی هر زنده سر د اوبونه یادی کې درې تعبیر کیدی شي یو دا جعلنا من الماء كل شيء حي كائن بينهما يا جعلنا من الماء بقاء كل شيء حي يا كل شيء حي فهو مخلوق من الماء يا مراد دوبون وبدن السيكا يا مطلق رطوبتك يا شامل بيان باتاتكم زكدا زرغوني سمر جديدا بغير دنمينا او بغير دوبونا دانا راتجيزي نو مانا هر جواندي سيزمي دوبونا پیدا کرده يو مانا یا ژوندون د هر ژوندۍ مخلوق می په اوبو ساتلې انسان دی کنه باتات کی کنه باتات باندې مو وګلر کا د خطلې کی اوج بشي ختم بشي یا دا چې هر ژوندې شی می د نطفه د اوبو نه پیدا کړې هر څه چې ژوندې د دنیا کې د نطفه د اوبو نه پیدا دی ها او د هر مخلوق مناسب په لن سره کړه نو ما د روح شاملې دغه د لومبه معنا اکثر مفسرین نقل کړي او ظاهر دار عزیز ذهن ته تبادر کړي چ پیدا کړې مېره دوبونه هر څه ژوندې افلا یؤمنون آیا نو دی ایمان راولي او دا څه دی چې کله اسمانونو او ځمکه او دا نظام لانو وکانه عرشه علی الماء دا الله عرش کو بو باندې واستغله پورې مونږ پویږو هغه نور په حقیقت نه پویږو چې په څنګه وې څنګه نه خدا دوبو د پاتو او ربینه دا یو نزیه دنیا تر ودا چې باز فلسفه او انسانان دې د دلیو چې په دې زمګه کم ژوندې نظام د اوبو نه دریا نه لې د دې دریا د اوبو نه دا ژوند الله روښت کړل دی ځکه الله فرمایلی دی وزا خپل کتاب کې جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون ايا ایمان نرولي تک وجر چې دې قرته چې ژوندون شته کنه الله او بډې را پیدا کړه کوم کورو کې چې زم سبا دې کوشش کیو ځان او تورته چې دا سپمه دا یا بل دا باغې کې ژوندون ځکه نشته چې اوبه پکې نشته دې د دې ځای نه ځان کړه د اوبو انتظام وکړي او د اکسیجن انتظام وکړي چې اوبه نه اکسیجن به رقم نه راشي ځکه اکسیجن د اوبو حصہ ده یو حصہ اکسیجن او دوی سي هایدروجن یو دي چې دا غوښته اوبه جوړېږي که نه لکه نن سبا دې کیمستري والا کلیه دغه د H2O چې دا د اوبو فارموله ده اوس الله جل شانو ځمکه کې اوبه پیدا کړې اکسیجن اکسیجن چې نه سړی ژوندې نشي پاتې کېدلی دا ساچ که مونږ اخلو اکسیجن اخلو ښه که اکسیجن کم ځای کې کم وو نو دوره دوره د انسان ژوند ته خطرې ډېرې وي دغه وجه نه چې بعضې اوقاتو کې کوي ته کسان خوش شي او هلته پسې چلو شي اکثر مړ شي ولې که دا اکسیجن نه وي چې اکسیجن نه وي خو پیپرې کار پرېږدي ښه دا د الله شان دی چې هغه د اوبو نه هر شی ژوندې پیدا کړی دی افلا یؤمنون آیا ایمان نه راوړي دي نو وجعلنا فی الارض رواسیا بل دلیل او پیدا کړی چې مونږ په دې ځمکه کې کلک غرونه ان تمید بهم دې د پاره چې ګډه وډه اونې خو دې په دې باندې الله تمید بهم خلي الله تمید بهم او دا څنګه لري چې بابا با محاوره معنا وکړي چې جعلنا فی الارض رواسیا پیدا کړی چې مونږ په دې ځمکه کې کلک غرونه ان تمید بهم اته نه چې ګډه وډه اونې خو دې په دې ما دې یمید میدن دا وی ګډ ورډ ګرځیدل لکه یو سړی وای ما دراسي یو سر را باندې وګرځیدل سر را باندې وګرځیدل دا مېد اصل کې د وګرځیدو ته وای اول کدا غرو نه دی نو په دې قرره کې وبډې را ده تو بون الله ژوند پیدا کړل دي درې حصے کم از کم په دې کې وبډې یو یې توچ دا چې یو یې توچ را درې سی وبډې دا به داسې راځي کېدا خو چې الله په غرو نه میخونه وان دا په دې برابر شو خو زینا او جعلنا فيها فجاجا سبلا او جوړ کړی دی مونږ په دې کې لارې پراخه پراخه فجاجا سبلا دا سبل اصل کې تفسیر د فجاج دی سبل جمع د سبیل لګنا او فجاج څه وی یا هو مصالح ته وی لارو ته او یا هغه زه ته وی چې د دوو غرونو په منځ کې کم چاو دي کنه لار راغلی منخرق بین الجبلین هغه د فجاج وی درې غوندان فجاجن سبلن لاری کلاو کلاو فجاجم لارو توی سبلم لارو توی اضافت دا حد صفت دا حد المترادفین پا آخر سراؤ کو ما مانا تجاجم لاری دی سبولم لاری دی خودی دوالا یو دیگو مانا قلو قلو لاری دی انسانان تیزی راجی و قل حاجات تر ترکی کنا شردی کم ضرورتو ندی لعلهم یهتدون دید پارا کدا خلق او رسی قل مقصد تا کلاری پا دنیا کے نوے لسو بلدی دلیو وجعلنا السماء سقفا محفوظا بل دلی او پیدا کرل مند آسمان سقفا چت محفوظا ساتل شوید پریوتونا محفوظا محفوظا من السقوط قافیوینا یا محفوظا بالنجوم من الشیاطین ساتل لی دستور په واسطه د شیطانانو نه شیطانان چې کله برخیږي دستوري گزار کوشي کنه ذکر محفوظا حفاظت شوی دی او هم ان آیاتها مورزون او داخلت د دې ته نخو نجړه کوي مانه بر طرف کې الله ډیره نخې پیدا کړې دي اگر اوس تو آیات کې را روان دي شمس ته پکې قمر دې نجوم دي کنه او دې لږی داغي نجړه کوي دلیل نه نشي پاره د الله په وحدانیت باندې هم ان آیاتها مورزون دبل دلیل او هو الذی الله غزاد ته خلق الليل والنهار چې پیدا کړې د شپه او ورځو والشمس والقمر والنور والسقمه كل في فلك يسبحون دا ټول په خپل مدار کې لامبو وهي سبح يسبح په معنا د لامبو والو او بیا په معنا د تیز تلو راځي عرب وایي فرس سابح دا سي است چې ډېر تیز رفتار دی نو سابح وته وایي والصابحات صبحا تیز ګړندې تلونکي نو معنا هر یو په خپل مدار کې ښه چاک روان دی ډېر تیز رفتار دی ګوره دا وګوره د نورو خپل رفتار دی دینه پته لګی د زستو مې خپل رفتار دی خپل مدار کې دی دا رج پاسمان کې دی ها اسمان کې دی فلک ویل دی سما یې نه دی او فلک هغه مدار دی کنه لکه څنګه چې چرخینه ګید دوک غیر چا پیر دا غینه دا دغه تلی ترخه او شته تعویږي کنه ته خو دتونه ګوګل کو په دې باندې ګوګل به وته وي تار به درې شو دا غې تو ګوره دا غینه غیر چا پیر چا پیریال چې دغه ته وی ها دا فلک دې شراغه کې لامبو روان دی لکه دا غینم تار چا پیری کی رواني کنه نو دغه شان دام روان نه کنه دا فلک کې چکر لګی یدورون کما یدور المخزل عبد الله بن عباس دا چې چورلی لکه څنګه سرخه چورلی ته سرخه په شان دي چورلی نو حافظ ابن کثیر نقل کړی زاد المسیر کې ابن جوری میں ابن جوزی رحم الله میں یجرون یجرون باندې چلی دی روان دی جاری دی ابن قتیبہ رحمہ اللہ وی فلک مدار النجوم تو وی هغه دغه په یوه ستوري ګرځي راګرځي او دغه فلک زکه وی چې دام اقتدار کې ګرځا چې ګرځي دام ګرځي راګرځي ها زمکه کې مخفل حرکت الله جل کې دي شي د نور اجرامو کې مو دا ستار روز شپره سره پیدا کیږي دا د زمکه خپل حرکت ته دوره تیزه کې حرکت ته ګرځا چې دا یو غار انور تر راشي دولس ګنټې کې یا ته ګنټې یا نه ګنټې کې دا خپل غار د نور نه پناه یې بیا دا خپل غار ورو ورو ورته شي راځي روان دي دا د زمکه خپل حرکت ته چې الله پکې خې دی او تر اوسه بدی وی په دې نور کې حرکت نشته لیکن اوس منی ته ستاران بیا نور کې خپل حرکت شته دې دوی نور د ثوابت نه دی په ځای ولاړ دی او دا نور کې چاته راګرځي لیکن اوس یې ثابت تک لچ نه نه نور اوم ګرځي دې کې حرکت الله چولې ښا الله مخکې ویلو چې دې کې حرکت شته او روان دي دا وګوره دې دلایل او دا ګن دلایل دي بیا دې نور کې سوچو کا د نور ځان سره پلازم کې راغستې دي نظام شمسي کې دا او خو مشهور وي کنه چې دا زهره دا او دا مشتری دی دا مریخ دی دا عطارد دی دا زحل دی او دا بل دی بل دی په کیسه په نور کې واکړي دي تقریبا نه دي صاحب خدا ته واړه واړه دي چون او پلوټو دا رسته پکې دي خپل تحقیق کړل دا ټول د نور راغستې دي په خپل کشش کې او دا غینه دا زندگی په دنیا جوړه ده لکه څنګه چې رزق مکه دا پارا او بز ضروری دي کنه لکه څنګه چې الله او فرمایل دا سرور رڼام ضروری ده کله نور رڼا نه وي او په ډیری بیا هم په مکه زندگی نشي پاتې کېږي ها دا د الله نظام دی چې هغه چي او شمس او القمر نن ګڼ کې انسانان چې دې ته ګوري دا غیر الله د قدرت قائل کیږي چې دا څنګه عجیب نظام دی دا خو واقعي او صانع جوړ کړی نه دا غیر نظام څو جوړ دي چې په دوره خاص ترتیب وو چې په نور کې هغه مقناطیسیت چولې دي چې دا غي په دایره کې دا کوم ځل کې دي دا غي را پاکيږي نه لکه دی وی په دې کائناتو کې دا کهکشان چې ودی کنه دا څو زره نوري سال پر دی په دې کې په کورونو نور نه دي په کورونو ها فلکیا دي چې دی دا علوي او یا کورونو د پاتن نور نه شي اوس هر نور سره خپل مقناطیسي ماحول له او پای کې ځان سره سمکه یا سوینه تیاری اغستې دي کنه واغ ډیر بردي کی دې چې زندگی شتاو نشتا با الله ته پته یغه الله د غیب خبرې دي خدا مون سره چې کوم نظام دې مون پکې یو چې تو ګورا دا دې واقعي طرف خپل ځانانو کې داسې څو کلیشته چې هغه الله نه مړي او چې کوم پکې اوسو په یو کوو دې شوی دی هغه نور کنځلې را کنځلې دی او بدې دې دار سر نه پویدل نه اوس خلکو ته ځانانو کې شمار لیږي او دوته نه دی او داروین دې نه دی چې کا قائل ایو دې ځان دوست راغله دې پاس کړو ته وي دا کسان دي دین علاوه څومره چې تیر شوی دي کنه دا ایجادات کړی دي کنه دا خپل په جو کو د بجلی دا دارنګ نور سې زونه چې سوره ماشین درې دي دا ټول د الله قائل وکه منه الله چې اوشته او ذات چې دا کائنات چلی خلی چې غواړي یو دم به ختم کی رښتو براشي دا دلای دي د الله په وحدانیت ګړ دلای دي خو دی کوي دې ځا لګیا د لایل بیان وا اسن نو سوره دې ژوندې بس مړ پښو خلاص پښو کنه او اسن تاسو ښکنه د صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله نارینه اولاد نو دا او جګوي اګه نارینه اولاد دانه چې شوی نه دي شوی خو په ټول کال دی واړم بلو ابراهیم پسې د ټول نه له یو جره دوه کال عمر او دې کې د الله تعالی طرف نه حکمتونو کاغه پاتې کیږي د ظاهره خبره د بیاو انبیاو او محمد رسول الله خو اخیری پیغمبر دی کنه دا غوړ اوس خپل پیغمبر راتلو والے نه دی نبی بخندنه کو ته بس لاړ بشي او خبره به ختم شي الله وي مخه پکېگا ولې کتمړ شي نبی وې زم چې څنګه تزيد دنیا نه داسې بدین دي سو پاتې کې دوه ورشته وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او نه دی ورکړې مون هیڅ یو بني ادم لا ستانه مخې همیشه ژوند هیڅ بني ادم له مون همیشه ژوند نه ورکړې دا اپایم متا آیا نو کتمړ شي فهم الخالقون الذي مسامشين نا دي هم مشه ژوند دي كل نفس ذائقه الموت هر سوال تک څنګه د مرګ دي هر سوال كل نفس نفس عربی کې په ګړو مانو را دي نفس ویني ته وي نفس ته ساته وي ا دې کې مراد دې له ساده كل ذو نفس هر نفس والا هر سوال د باندې مرګ راځي ژوندې بني عمر څو وخت پورې ژوندې نه بیا بمري ا دې کې دا وایا چې سیوا د عیسی علی السلام نشي الله ساتل دي قانون رسول او رسول تاسو کې شی دي رسول تا ادا قانون نشي کله یو عام نس کې تخصیص راشي کنه دا هغه خاص فرد نه علاوه حکم نور ټول ته شامل دي هغه خاص فرد چې نو د عیسی علی السلام او هغه ټول عمر ژوند نه لې رسول چې کله راشي بیا را کوشي اخر کې نو بیا به مری ته وخت په دې دنیا او بیا به مرګ راځي هغه همیشه ژوند دی ورته او داغین علاوه علماء دا دلیل نیولی و پدی چی خضر علیہ السلام وفات شوئے دی الیاس علیہ السلام وفات شوئے دی ذکر اللہ فرمائی ما جعلنا لبشر من قبل کل خلق تو کہتو ہے چی تبی عیسیٰ علیہ السلام جن منی و خود قرآن پر نزول ثابت تے او صحیح روایات پکے کم از کم صدور نہیں مشل روایات بلکہ چی طول لا جمکین یو سن سلویخ روایات جوری دی علماء دا مسلم متواتر دا بائی سڑے پاکلی اگر دا متواتراتوں نے انکار گئی عیسیٰ علیہ السلام جن دے دے او یقین جن دے دے او قیامت کا لگنزدی پر مخصوص حالات کے بعد اللہ غراول چې کله دجال په ټول ازمکه د قبضه خو ویلی کنه تک وخت به الله د مقابله لپاره راول یې غو ختم کی ادا غ دور دی چې دا ډیر بهتر دور دی په ټول ازمکه او واو پر راځي زموږ کې وسو کافر پاتې نشي ټول مسلمانان یا ورورو انسان علی السلام د دنیا نه لږشي او هغه په دې بیا کې یو دم راو پاری دی او بیا په دنیا دا چې شي په دنیا کې نو څوک مسلمان پاتې نشي اچھا کله یو مسلمان پاتې نشي د حدیث کې راځي بیا به الله قیامت کوي والله عالم چې هغه د الله په علم کې کله دی او کله به راځي دا نه علم یې چاله دی ورته کل نفس ذائقه الموت هر سا والا سکه کوونکی د مرګ دی دې کې اشاره وا چې چاله دا چې په مرګ مو خوشاله کېږي که څوک مړ شي چې شکر دې چې پلان کې مرګ چې اخلاص وایله ته به ژوند دی نه نن تا داغه په مر خوشحالي مناو کړه او سبب استا په مر ډیر خلک خوشحالي مناو غوږی شکر دې چلا سو ژوند دې راځي تب ډورو بری تو وخت پورې به یې تب هم دې دنیا راځي خپل مشرانو دوه ګوره دې کده شتا اور دې تو شر دې تو پر دې تو کر دې تو په بار لار شه تا دې نومونو دې معلوم تا دې قبرونو دې معلوم تا ته داغه دې جون حالات هم دې معلوم چې زما دې کې نې کوم په دنیا کې څنګه ژوند تیر او سو خږي هغه یو کګه ولاندې سورہ دارنګه په کم کم دی کې باغ وته دو څه څه کارونه به کول اخلاق به خو پته شته چاته چاته په دنيشته الا ماشاءالله چې ډېر کم کم ځان وي خصوصا د انبیاء او تاریخ کې قران کې سره سره دی دغه مخه ته نور په یقین سو دا نشي ویل ښا نو ته خو به موږ د دنیا نه نور خوشاله کې باغ او فاصله کې ونبلوکم بشر والخير فتنه آزمیش کو مون پتا سو پسخته او آرام سرا د پاره د امتحان فتنه تن من بطور امتحان کله پتا باندې مصیبت راولو کله پتا باندې فحال راولو د ټول حالات کې الله تعالی ګوري اصل کې او خوشاله کې د حد نه سوا مستی مکوا او په غم کې د خش نه سوا خفګان مکوا چې فریادونه شروع کې ولی د ټول کې الله تعالی ګوري نو کله پتا باندې اسانه راولي پای کې بده ګوري کله په دربارې ته تکلیف او حادثه او مصیبت کیږي هغه کې بده ګوري نبلوکم بالشر والخير فتنه ویلینا ترجعون او خاص منتبا تاسو راو ګرځولې شئ یو ځای ما روان دی تاسو اخر کې رجوع به مونږ ته الله وی ښا راګرځې به مونږ ته لا خو بیا نور د ژوند ذکر کوي بیا وته ګوره اوی تخذو من دونه آلیا آیا دین اولی دی بیدا اللہ نا نور حق دار دپن لگے قل تو تو آیا آتو برہانکم زی پیش کے دلیل خبل پیش کے یقینی دلیل خبل آزا ذکر و ممائیا دایا داشت آغا چاہ دے چما سر دی مانا زمان ملگری دی و ذکر من قبلی او داغا چاہ ذکر دے چی زمان مخیری بل اکثر هم لا یعلمون الحقا بلکہ اکثر د دین پوئی کی په حق باندې قوم مورذو ندی دغه څونکی دی دا غینا وما ارسلنا من قبلک من رسول او نظر علیګل من پاکستان هیڅ پیغمبر الا نوحی الیه مگر دا چې وحی بکول من غتا انه لا اله الا انا شیخنا مش لایق د بندګې دې زمانہ قابودون بندګی خالص کې مالرا وقال اتخذ الرحمن ولدا او وی دی نیول الرحمن ذات نازولې بچي سبحانه پاک دی الله دا ولدنا بل عباد مکرمون بلکه دا خو محتاج بندگان دي چې مخوري دي لا يسبقونه بالقول نشي مخکې کېږي دا الله نه په خبره کې قوم به امر یې عملون او دي داغه په حکم عمل کوي یعلم ما بین ایدیهم ویږي الله پاک چې مخې د دې مخلوق او ما خلفهم او پاک چې دې شاده دي ولا يشفعون اصفارش نشي کوله دا نه کان إلا لمن ارتضى مگر خاص هغه چاله چې غوړی د الله په لیدو او هم من خشيته مشفقون او دې د وجه د یری د الله نه رپی دنګری او مې یقول منهم او چا چې ویل د دینا اني اله من دونه چې یقینا زوم د الله څخه فطرم سیوا د الله نه یقینا زوم معبود زوم دی موارد سیوا د الله نه فذالک نجزیه جهنم دغه سزا سزا ورکو مونږ جهنم كذلك نجزي الظالمين دغه رنگي سزا ورکو مونږ ظالمانو ته اولم يل الذين كفروا آیا سوچ نه کوي هغه کسان چې کفر وکړي ان السماوات والارض چې بهشکه آسمانونه او زمکا کان اتارت کن ازوال بند ففتقناهما نم کلاو کلل نم پرانستل وجعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړل د مونږ دوونه ارسي ژوندې افلا یؤمنون آیا نو دی ایمان نه وروړي او جعلنا فی الارض رواسیا او پیدا کړل د مونږ په ځمکه کې کلک غرونه ان تمید بهم چې ګډ وډو نه خوږي په دی باندې او جعلنا فیها فجاجا سبلا او یو کړل د مونږ پاره کې فراخ لارې لارې کولاو کولاو لعلهم یهتدون دې لپاره چې دی ورسې مقصد تا دې دا پارا چې لار عمومي او جعل السماء سقفا محفوظا او پیدا کړل موږ اسمان چکا تل شوې د پریوتونا او هم ان آیات امرذون او دې د نه خدا غینا دړه کون دي او هو الذی او الله هغه ذات چې خلق الليل والنهار چې پیدا کړی شپه او ورځ او شمس او القمر او نور او سپوږمۍ کل فی فلک یسبحون دا ټول په خپل مدار کې لامبو وهي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد او نه دې ورکړې مونږ هیڅ بني ادم لستا نمک کې هميشه ژوند اپا امتا آیا نو کتمل شي په مل خالدون دې با هميشه ژوند دي سو كل نفس ذائقه الموت هر سا والا تک سون کې د مرګ دې ونبلوكم بالشر والخير او زمي کو مونږ پتا زو پزخته او آرام فتنه تن د پاره د امتحان وإلينا ترجعون او خاص منتبه تاسو راو ګرځولې شئ